ojciec Jacek Gniadek, emisja nasz werwistan. Niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji. Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o wymianie. Życie doczesne za życie wieczne. Na temat tego, czym jest istota ekonomicznej transakcji, zastanawiał się już Arystoteles. W swojej etyce nikomachejskiej podał przykład szewca i budowniczego, którzy postanowili dokonać wymiany swoich produktów. Uznał, że transakcja dojdzie do skutku, jeżeli buty zaspokoją potrzeby budowniczego w takim samym stopniu, w jakim wybudowany dom zaspokoi potrzeby szewca. To stanowisko, że dobra są wymieniane tylko za towary o takiej samej wartości, które istniało aż do XIX wieku, nie pomogłoby nam dzisiaj zrozumieć właściwie słów Jezusa. Po co wymieniać życie doczesne za życie wieczne, jeżeli mają taką samą wartość? W XIX wieku pojawiła się inna koncepcja. Karl Marx, niemiecki ekonomista i działacz rewolucyjny, uważał, że nakład pracy automatycznie nadaje wartość produktowi. Taki sposób myślenia przeczy zdrowemu rozsądkowi i musiał zaprowadzić marksistów na manowce. Wartość użytkowa chleba nie zależy od tego, czy ktoś go upiekł i włożył w jego produkcję swój czas, ale od tego, czy ktoś zechce go kupić, aby zaspokoić w nim odczuwany głód. Taki sposób rozumowania zaprowadziłby również nas, chrześcijan, na manowce i w dniu sądu ostatecznego mogłoby się okazać, że mimo włożonej w nasze życie pracy, towar nie zasługuje z punktu widzenia Jezusa na wymianę za życie wieczne. Dzisiaj popełniamy dalej podobne błędy w ekonomii, które mogą odbić się niekorzystnie na naszym życiu duchowym. Na przykład ustalanie urzędowej ceny maksymalnej, powyżej której nie można zawierać transakcji na dane dobro. Cena taka jest wprowadzana tylko w nielicznych wypadkach. Politycy wtedy mówią, że wymaga tego ważny interes społeczny i ma chronić ona interes konsumenta. Ustalenie ceny maksymalnej na życie wieczne z pewnością interesów konsumenta by nie ochroniło. Czym jest więc wymiana? Dzisiejsze czytania mówią nam, że Syn Człowieczy przyjdzie chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Każdemu. To znaczy, że nie ma z góry ustalonej jednej stawki dla wszystkich, jaką należy ofiarować za życie wieczne. Wszystko zależy od konkretnej osoby i sytuacji. Współczesny człowiek z wykrzywionym pojęciem sprawiedliwości społecznej, wychowany na cenach urzędowych, może takie Boże postępowanie odczytać jako nie fair. Ludwig von Mises twierdzi, że ocena wartości jest zawsze sprawą osobistą i subiektywną. W oparciu o to założenie buduje swoją ekonomiczną teorię. Cena nie jest u niego nigdy wyizolowanym i niezmiennym obiektem na rynku, ustalonym przez arbitralną decyzję będącego przy władzy rządu. Wyraża ona wagę, jaką działający ludzie przywiązują do rzeczy w swoich aktualnych wysiłkach podejmowanych w celu usunięcia dyskomfortu. Cena jest zawsze efektem subiektywnej oceny. Sposób myślenia austriackiego ekonomisty pokazuje, że ekonomia nie musi być tak daleko od naszego życia, jak niektórym dzisiaj się wydaje. Nie ma podziału na dwa niezazębiające się ze sobą światy człowieka ekonomicznego i religijnego. Ekonomia jest, a raczej powinna być znowu nauką o ludzkim działaniu. Cena rządowa zniekształca rynek, ludzkie relacje, osłabia ducha. W życiu duchowym nie ma ustalonych cen na życie wieczne. Nie ma cen maksymalnych, a tym bardziej minimalnych. Jezus kupuje nie tylko nasze talenty, kreatywność, dobre uczynki. W dzisiejszej Ewangelii mówi wyraźnie, że życie wieczne można nabyć za krzyż. Co więcej, nie ma innej możliwości, by to osiągnąć. Ważna jest oczywiście przyczyna, dla której człowiek przyjmuje cierpienie. Święty Jan Zlatousty podkreślał, że w oczach Bożych wartość ma tylko to cierpienie, które jest naśladowaniem Chrystusa. Chrystus nadaje nowy sens ludzkiemu cierpieniu. Austriacki ekonomista podkreśla, że rzeczy same w sobie nie mają wartości. To człowiek nadaje im wartość. Chrystus poprzez krzyż ukazał nam, że cierpienie nie jest bezsensowne. Cierpienie jest wpisane w naszą codzienność, tak jak grzech, który leży u podstaw każdego cierpienia. Musimy coś z tym zrobić. Albo grzech zabije w nas życie wieczne, albo my zabijemy w sobie grzech. Dzisiaj już wiemy, że możemy zabić w sobie grzech i możemy to zrobić dzięki Chrystusowi i tylko z Chrystusem. Do tego zachęca nas święty Paweł w liście do Rzymian. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną. Musimy dać siebie wszystko, to kim jesteśmy, dać siebie na całkowitą służbę Bogu poprzez ofiarę. I musimy to czynić każdego dnia. Jeśli to chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mi naśladuje, mówi dzisiaj Jezus. Musimy stale odnawiać swoje myślenie i patrzenie na ludzi, na świat, na Boga, abyśmy mogli rozpoznać Jego znaki, Jego wolę. Nie ma raz na zawsze arbitralnie ustalonej ceny na życie wieczne. Cena ta zmienia się każdego dnia, podobnie jak na wolnym rynku, gdzie cena towaru zależy od jego użyteczności końcowej i jest ustalana tylko między zainteresowanymi stronami. Wszyscy kiedyś umrzemy, ale może to być śmierć sensowna lub bezsensowna. To od nas zależy, jaka ona będzie. Nie warto upierać się przy maksymalnej cenie urzędowej na życie wieczne. Nie ma sensu niczego zostawiać na później. Po śmierci nie będzie już innych transakcji.